بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے اذا زلزلت الارض زلزالها جے وقت قیامت اچن جے کرے زمین پنجی جنبش مطابق زور سان دھبندی واخرجت الارض اثقالها زمین پنجا وزن یعنی بار باہر کڈندی وقال الانسان ما لها انسان یعنی کافر چوندو ان کے چھا تھیو ہے یوم اذ تحدث اخبارها ان دی زمین پان تے کیل عمل ظاہر کندی بان ربك اوحى لها ان لائے جو بے شک تواں جے رب ان کے یہ حکم دینو ہوندو يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ان دی مانو چھڑ وچھڑ تھی پنجے رب دا اٹھندا ان لائے پنجا عمل ان کے دیکھارے فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره او جے مانو واری جے ذرے جتری چنگائی کی ہوندی وہ ان کے دسندو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اي جي مانو واري جي ذري جتري برائي کي هندي وہ ان کي ڏسندو